saçmayı attiler. Son saçmayı attiler, bitti ki balıkçileri. Oy oy ki balıkçileri. Peşinden baktiler da, peşinden baktiler da, dertli tutmadı gözyaşları. Oy oy tutmadı gözyaşları. Zannetmesinler ki iktidarları boyunca hantal çalışan sistem ileride çalışmayacak, bu suçları ortadan kalkacak. Hayır, bu suçların çoğu takibi şikayete bağlı olmayan, savcıların resen takip etmesi gereken suçlardır. Namütenayi dilekçelerle Trabzon savcılığına, Ankara savcılığına, Fındıklı savcılığına, Adana savcılığına suç duyurularında bulundu. Bunlar yargı kararlarını tanımıyor. Suçların her birinin ceza bölümü zamanı 10 senedir. Kaldı ki bölümü zamanı kesen sebepler de var, onlara ömrü vefa ettikçe. Hep iğneleyeceğim, şikayetleri tekrar edeceğim, bu davadan dönmeyeceğim. Aydınlarımızdan ölürüz. Hani nerede duyarlılık? En büyük sorunumuz, olmazsa olmaz kabul etmemiz gereken sahilimize, yaylalarımıza, dağlarımıza, daha özetle doğal değerlerimize sahip olmak. Sahil olmazsa olmaz, sahil hayattır. Sahili doldurursak denizdeki yaşam bitecek, denizin tarlaları bitecek. Hamsi'yi torunlarımıza ölü dedelerimizin resmi gibi göstereceğiz. Durmadan doldurdular, durmadan doldurdular, haman dağı delup taşları. Oy oy dağı delup taşları. Sus kaldı, şimdi bir sus kaldı, hepsi denizin çocukları. Oy oy denizin çocukları.